بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. تو پر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے، کچھ چیزوں سے منع فرمایا. جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس میں ہے، ایک تو سونے شادی کے برتن، اسی طرح سے خاتم الذهب سونے کی انگوٹھی. اس لیے تعین کی ہے انگوٹھی اور برتن کیونکہ کھانے کے لیے سونے کا برتن بھی عموماً استعمال نہیں ہوا کرتا، اتنا ہوتا ہے. چاندی کا البتہ سستا بھی ہوتا ہے، لہٰذا لوگ برتن بنا لیتے ہیں چاندی کے استعمال کرنے کے لیے. خاتم الذهب سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا آپ نے. اس کے علاوہ آگے جو چار چیزیں ہیں سب کا تعلق ریشم سے ہے. سب ریشم، کوئی موٹا ریشم ہوتا ہے، کوئی مکس ریشم ہوتا ہے، کوئی باریک ریشم ہوتا ہے. یہ سب حریر ہے، چاہے وہ دیباج ہے، چاہے وہ قصی ہے، چاہے استبرق، یہ سب جو ہے ریشمی کپڑے ہوا کرتے ہیں. کوئی غلیظ موٹا ریشم اور کوئی جس میں ریشم اور دوسرے چیز کی آمیزش ہوتی ہے، کوئی خالص ریشم، یہ سب ریشم کے کپڑے ہوتے ہیں. تو ان سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کتنی چیزوں منع فرمایا ہے؟ چھ یا سات؟ کتنا ہو گیا؟ ہاں تو یہاں پر چھ ہی کا تذکرہ ہے. ایک تذکرہ اور روایت میں آتا ہے رکوب المیاثر، رکوب المیاثر میثرا، جس کے معنی ہوتا ہے ریشمی کپڑا جو لوگ جانور کی پشت پر رکھ لیتے تھے بیٹھنے کے لیے. جانور کی پشت پر بیٹھنے کے لیے ریشمی کپڑا ڈال لیا کرتے تھے رسا شام تاکہ اس پر ہوئے. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوب المیاثر سے بھی منع فرمایا اور روایتوں کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے. کیا جی؟ ریشم کی؟ تو ریشم کی کہاں نہیں استعمال کریں گے، نہیں نہیں ریشم کپڑا نہیں استعمال کریں گے، مردوں کے لیے نہیں صحیح. ہاں تو چادر ہی تو، اور لوگ چادر ہی تو اوڑھتے تھے پہلے. یہ دو کپڑے لوگوں کے ہوتے تھے کس چیز کے ہوتے تھے؟ ان دونوں کے ہوتے تھے. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن حسين ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمسا: رد السلام وعياده المريض واتباع الجنائز واجابه الدعوه وتشميت العافيه. تابعه عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ورواه السلامه عن عقيل. جی ہاں، کسی کا انتقال ہو چکا ہے اور اسے کفن میں داخل کر دیا گیا ہے، اس کے بعد کوئی میت کے پاس جائے اس کا ثبوت دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے. قال اخبرني ابو سلمة ان عائشة رضي الله تعالى عنها زال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قالت اقبل ابو بكر رضي الله تعالى انا على فرسه من محفله بالسنن حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد سلوة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله ثم بكى فقال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت کرنے والی ہیں، کہنے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جو صنح میں ان کا مسکن تھا، صنح یہ عوالی میں ایک جگہ تھی، عوالی میں ایک جگہ تھی، تو وہاں پر ان کا گھر تھا صنح نامی جگہ میں، تو صنح میں جو ان کا مسکن تھا وہاں سے تشریف لائے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے، اور آ کر کے وہاں گھوڑے سے اپنے اترے سیدھے مسجد میں گئے. ان کا گھر کہاں تھا؟ وہ گھر کہاں تھا سر؟ دوبارہ تو ایک گھر کہاں پر تھا؟ حوالی میں، اور ایک کہاں تھا؟ مسجد نبی کے قریب، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا سدو عنی کل خوفت الا خوفت ابی بکر، تو وہ اب معلوم ہوتا وہاں بھی مسکن تھا یہاں پر بھی تھا. تو آئے ناز اترے اس کے بعد مسجد داخل، فلم یکلم الناس، دیکھا مسجد کے اندر لوگ جمع ہیں، عمر اپنی تقریر کر رہے ہیں اور سب لوگ اپنے اپنے عالم میں ہیں سب لوگ، تو سیدھے گئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور وہاں جانے کے بعد فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا انہوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیا جائے گا. کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا وقت, وفات ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَهُوَ مُسَجَّن بِبُرْدِ حِبَرَا, اور جو یمنی منقش چادر ہوا کرتی تھی اس چادر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹا گیا تھا, اڑایا گیا تھا, آپ کو اڑا دیا گیا تھا ایک یمنی منقش چادر سے جس میں دھاریاں ہوا کرتی تھی. فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ, جا کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے وہ چادر کپڑا ہٹایا. ثم عقب علیہ, پھر جھک گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, اور فقبلہ, بوسا دیا. ثم بکا, اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی. اور کیا کہا دیکھ لیا آپ؟ اور کہا اے اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ آپ کو دو بار موت نہیں دے گا. جو موت آپ کے لیے مقرر تھی ایک, وہ موت تو آپ کو آ چکی ہے, اب دوبارہ پھر آپ کو موت آئے, دوبارہ آپ کو موت نہیں آنا ہے. جو موت آنا تھی وہ آپ کی آ گئی, یہ کہا انہوں نے. اب اتنی بات تو ابو سلمہ نے سنی تھی کس سے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, گھر کی بات یہ, گھر کے اندر کی جو بات تھی یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی تھی. لب اتنا واقعہ لیا ابو سلمہ نے کس سے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے. گھر کے باہر کا ماجرا پھر جی ہاں, دیکھیں ابو سلمہ نقل کرتے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے باہر تشریف لائے, اور اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے, تقریر کر رہے تھے. اور تقریر آپ جانتے ہیں کیا کر رہے تھے؟ جو لمبی تقریر رہی, اس میں جملہ جو ہے خاص طور سے کہ جو کوئی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے سر میں تلوار سے اڑا دوں گا. ایسا موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, وہ صحابہ کرام جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. کیا کہ نہری دونا ناری, اور جن صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ شل کر لیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت, جانے کتنی تلواریں کھائیں کہ آپ پر تلوار نہ پڑے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صدمہ جو تھا نہیں برداشت کر سکے, اتنا عظیم صدمہ تھا وفات رسول کا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت دل انسان بھی صدمے کو نہیں برداشت کر سکا. اور انہوں نے کہا, اس طرح کی بات کہی, یقین نہیں لوگوں کو آ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو جائے, انتقال ہو جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے. لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ہوش و حواس کو قابو میں نہیں رکھ سکے اس موقع سے. اور اس طرح کی بات ہے انہوں نے کہیں کہ اگر کوئی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور کہا اجلس, بیٹھ جائیے. کس سے کہا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نہیں بیٹھے, نہیں سنے ان بات, ساری باتیں روزانہ سنا کرتے سب کو, لیکن کیا نہیں سنے ان کی بات. پھر دوبارہ کہا بیٹھ جائیے, نہیں سنے انہوں نے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کونے میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے اپنی بات شروع کر دی. فتشاهد ابو بكر رضي الله تعالى عنه فمال اليه الناس وتركوا عمر رضي الله تعالى عنه فقال اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات فمن كان يعبد الله عز وجل فان الله حي لا يموت. جی ہے, اس کے بعد انہوں نے ایک طرف جا کر کے انہوں نے حمد و صلات کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب انہوں نے اپنی تقریر شروع کی تو سب لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ گئے, اور انہوں نے تقریر میں پھر اما بعد کہا, اور اس کے بعد کہا من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات. یہ کیسا غلط عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ لیا لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ہی نہیں آنا. ایک تنہا ذات ہے جس کو موت نہیں آنی ہے, وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. باقی کل نفس ذائقۃ, ہر دنیا کی جتنی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ سب کو موت آنی ہے, لہذا اگر کوئی قابل عبادت ذات ہے تو کون سی؟ صرف وہ ذات ہے جس کو موت نہیں آنی. وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. تو وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقابل موت ہستی تصور کرتے تھے, وہ انہوں نے وسلم کیا بنا لیا ہے؟ الہ بنا لیا. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الہ کی صفت ہے, تو کہا من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات. اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا, محمد کو لائق عبادت سمجھتا تھا, تو سن لے محمد کا انتقال ہو چکا ہے. کون عبادت کرتا تھا مولانا صاحب؟ کوئی کرتا تھا اس میں کہنے کا مطلب؟ ہاں یہ آپ کے عمل سے جو آپ لوگ اس طرح کے اس وقت باتیں کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا اور یہ وہ کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں گویا کہ آپ انہیں کو معبود بنائے ہوئے تھے انہیں کو سمجھ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گویا کہ ایسی ہستی جو اس کا انتقال نہیں ہو سکتا اور ایسی ہستی قابل بات ہے تو گویا کہ آپ نے قابل بات سمجھ لیا ہم کو. تو اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اور جو اللہ عز و جل کی صرف بات کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَّا يَمُوتُ اللہ سبحانہ وتعالی آج بھی حی ہے اور ہمیشہ وہ حی رہے گا کبھی اسے موت نہیں آنی ہے. لہذا غلط عقیدہ نکالنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی موت نہیں ہوئی ہے اور آپ کی بات موت نہیں ہو سکتی ہے یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کیا کرنا ہے نت قرار دینا ہے. تو ایسے موقع ذمہ داری ہوتی ہے وہ لوگ جو عقل و شعور والے ہوں خاص طور سے ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کو حقیقت سمجھائیں صحیح بات سمجھائیں ورنہ جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو لوگ سمجھ میں نہیں آتے ذرا صحیح بات کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ اور دیگر صحابہ کرام سب ایسے موقع سے تو انہوں نے یہ بات کی اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی. قال اللہ عز وجل وما محمد الا رسول فانقلب من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قرآن کی آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول محمد ایک رسول ہے اور بس اور کیا ہے یہ ترجمہ مولانا صاحب اما محمد الا محمد صرف ایک کیا ہے رسول ہے خالق تو نہیں الہ تو نہیں صرف کیا ہے ایک رسول. قد خلت من قبل الرسل اس سے پہلے اور بھی رسول آتے رہے اس سے پہلے بھی انسانوں میں سے آدمیوں میں سے رسول آتے رہے ویسے ایک یہ بھی رسول ہے کوئی فرق اس سلسلے میں اور کچھ نہیں ہے. تو جو ہوں سب سے افضل ہوں سب کچھ لیکن ہے کیا وہ اما محمد الا رسول آگے فرما دیا قد خلت من قبل رسول کوئی نئی بات تو نہیں ہے ایسا انسان بھی آ گیا ہے اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں. افعم مات او قتل اگر یہ وفات پا جائیں قتل کر دیے جائیں کہ قلب تم اعلی عقاب تم تو آپ لوگ اپنے الٹے پاؤں پھر کفر میں چلے جائیں گے غلط چیزوں میں چلے جائیں گے. امن ینقلب اعلی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا اگر کوئی پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہے اسلام کو چھوڑ کے کفر میں جاتا ہے غلط عقیدے میں جاتا ہے تو ہمارا کیا بگاڑے گا کس کا بگاڑے گا اپنا بگاڑے گا. فلی عبر اللہ وسید اللہ شکر باقی وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں یہ اسلام کی دولت سے نوازا ہے جو لوگ اس پہ شکر ادا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا. تو اس موقع سے انہوں نے تلاوت کی کہ محمد ایک رسول تھے اور انسانوں کی طرح سارے رسول دنیا سے وفات پا کے چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانا تھا اور آج آپ کا وقت یہ آ گیا. آگے راوی کہتے ہیں والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلاها أبو بكر رضي الله تعالى فتلقاها من الناس فما يسمع بشر إلا يسمعها. جی ہاں تو کہہ رہے واللہ لکان الناس لم یکونوا یعلمون لگتا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں یہ بھی کوئی آیت موجود ہے ایسا لگ رہا تھا کہ لوگوں کو یہ بات لوگ علم میں تھی ہی نہیں کہ بھی کوئی قرآن کی آیت ہے. جب لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت سنی تو جس کو دیکھے وہی یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے جس کو دیکھے اس کی زبان پر یہ قرآن کی آیت امام حمد اللہ رسول کی آیت ہر ایک سے. تو سب کو نہیں معلوم کیا سب کو معلوم تھی سب کو لوگوں کو معلوم تھی لیکن ایسے موقع ہر موقع سے ہر چیز آدمی کے ذہن میں نہیں آتی اور نہیں رہتی ہے اور بس اوقات کسی چیز کے اندر کوئی استدلال ہوتا ہے اور آپ کو حدیث معلوم بھی لیکن آپ وہ استدلال نہیں کر پاتے اس سے پہلے اس طرح کی باتیں آتی رہی ہیں. لہذا کبھی نہ سوچیں کسی کے بارے میں فلاں کے سامنے بھی تو یہ حدیث رہی ہوگی یہ کبھی نہ سوچیے ہونا سر فلاں کے سامنے بھی تو حدیث رہی ہوگی فلاں کے سامنے تو قرآن کی آیت رہی ہوگی آخر انہوں نے کیسے دوسرا فتویٰ دے دیا یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے. صحابہ کرام سب جانے کتنی بار سب سنتے رہے ہوں گے لیکن عین موقع پر لوگوں کا ذہن میں بھی نہیں آ رہا جب انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی سارا شبہ لوگوں کا سب کیا ہو گیا سب کا سب ختم ہو گیا اس کے بعد یہ عقیدہ کہاں بنتا لوگوں کا جائے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اس لیے استدلال کرنا چاہا ہے کہ کسی کو باقاعدہ کفن میں داخل کر دیا گیا ہے اس کے بعد بھی کوئی جائے وہاں پر کپڑا ہٹا کر کے اگر اس کا چہرہ دیکھے کوئی مذائقہ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے اور چہرے سے کپڑا ہٹایا بوسہ بھی دیا بوسہ دینے کا بھی ثبوت ملتا ہے اس طرح سے. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني خالد بن زيد بن ثابت ان ام العلاء رضي الله تعالى عنها امراه من الانصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انه اقسم المهاجرون قرعه فدار لنا وسنار بن مدعون رضي الله تعالى فانزلناه في ابياتنا. جی ہرو جیبا ام العلاء ایک انصاری خاتون ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رکھی تھی اور بیعت پر آخر زندگی تک قائم نہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اقتسم المہاجرون قراتن, جو لوگ ہجرت کر کے مدینے آئے تھے انہیں تقسیم کیا گیا انصار میں, اور کیسے تقسیم کیا گیا؟ قرآن دادی کے ذریعے سے کہ کون کس کے حصے میں آئے. تو یہ نہ ہر ایک چاہے ہم تو فلاں صاحب کو اپنے یہاں رکھو, کہ ہم فلاں صاحب کو رکھیں گے, تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوا کہ قرآن دادی کر لی جائے. چنانچہ قرآن دادی ہوئی, ہمارے حصے میں کس کا پرا اڑ کر کے آیا, نہیں اڑا رہتے رہتے ہوا, یہ تعبیر ہوتی اس طرح سے کہ چنانچہ ہمارے حصے میں کس کا پرا نکلا, عثمان ابن مضعون رضی اللہ تعالیٰ قرآن نکلا, چنانچہ لا کر کے اپنے گھرانے میں اپنے خاندان میں ہم نے انہیں اتارا ٹھہرایا اپنے یہاں. فلما توفي واوصل وكفن في اثوابه نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقلت رحمه الله عليك ابا السائب وشهادتي عليك. جی ہاں, تو اس کے بعد بیچارے بیمار پڑے, اور اس طرح سے بیمار پڑے کہ اس بیماری سے جان بر نہ ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئی. عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کی وفات ہو گئی, غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, کفن میں داخل کر دیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو اس موقع سے میرے زبان سے جملہ نکل گیا, ام العلا کہہ رہی ہیں کہ رحمت اللہ علیہ ابو صاحب, ابو صاحب تم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی. ابو صاحب کی مران صاحب کیا جی؟ ابا کیوں ہوں گے؟ ابو یا ابا ندا. اس سے پہلے بھی آیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہا تھا, کیا کہا تھا انہوں نے پہنچ کر کے, فقال بے ابی انتا یا نبی اللہ, بے ابی انتا یا نبی اللہ, مرنے کے بعد کسی کو خطاب کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد کسی کو خطاب کرنا ہو صحیح یا نہیں صحیح ہونا, یہ ایک اسلوب ہوتا ہے کوئی بات کہنے کا, کوئی بات اپنی کہنے کے اسلوب ہوتا ہے. آپ نہیں کہیں گے یہ تو مردوں کو پکارتے ہیں, آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں صاحب تو مردوں کو پکارتے ہیں. مثلا اشعار کے اندر ایک تقریر کے اندر کس انداز سے کوئی بات ہوتی ہے آدمی کہتے, مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ خطاب کر رہا ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ فلاں صاحب ہماری بات کو کیا ہے سن رہے ہیں. اگر آپ چلیے مان لیجیے پہلی والی حدیث میں تک کر لیتے ہیں, وہاں کون سامنے تھے, وہاں کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. گھر سے مردے عام بالکل نہیں سنتے, اللہ تعالیٰ سنانا چاہیں تو سنا دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی سلام تو سلام پڑھے تو کیا کر دیتے ہیں, رد علیہ روحی, روح لوٹا دیتے ہیں. کہ یہاں پر کس نے کہا؟ ام العلا نے کہا. کس کے بارے میں کہا, کس کو خطاب کیا انہوں نے؟ عثمان بن مضعون رضی اللہ, یہاں نبی وسلم کو انکار کیا ان کے اوپر کہ تم انہیں خطاب کیسے کر رہی ہو, تم یہ تو مردہ ہو گئے, اب ان کو خطاب کیوں کر رہی ہو؟ تو یہ کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے جو اس وقت بھی تھا, نبی صلی اللہ کوئی نکیر نہیں کہ آپ کو بھی خطاب کیا. تو اس طرح کا خطاب ہو جس میں عقیدہ انسان کا یہ نہ ہو کہ ہماری بات فلاں صاحب سن رہے ہیں اور ہماری مدد کریں, یہ سبھی تو عقیدہ نہیں. تو کہا رحمت اللہ علیہ کا ابو صاحب, ابو صاحب آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو, فشہادتی علیہ کا آپ کے بارے میں گواہی دیتی ہوں, لقد اب اکرمک اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اکرام سے عزت سے نوازا ہے, گواہی دے دی انہوں نے اللہ تعالیٰ عزت سے نوازا ہے. یہ کون سمان مدور مولانا صاحب؟ بہت بڑے عابد و زاہد انسان, بہت بڑے عابد و زاہد انسان. اور جو کتاب نکاح کا آغاز کرتے ہوں گے آپ کی مشکات کے اندر, تو وہاں آتا ہوگا رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان ابن مضعون التبتل ولو عدنا له لقصینا, کہ انہوں نے اجازت مانگی تھی تبتل کی, بالکل بیوی بچوں سب سے مل کر کے خالی اپنے آپ کو سلف کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. آپ نے منع کر دیا تھا کہ اسلام میں اس طرح کی رہبانیت نہیں ہے. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں مانگنے سے کہ عبادت اور ریاضت و تقویٰ میں کیا مقام رہا ہوگا عثمان ابن مضعون رضی اللہ. یہی سب دیکھ کر کے ام العلا جنہوں نے باقاعدہ دیکھا تھا ان کے گھرانے میں تھے وہاں قیام تھا ان کا, کیا کہہ دیا انہوں نے؟ رحمت اللہ علیہ کا ابو صاحب فشہادت علیہ کا لقد اکرم کر, یہ کہا تو کیا دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی ہاں, فوراً کوئی موقع ہو, کسی کا انتقال ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا ہو, لیکن اگر کوئی ایسی بات آ جائے جو ہمارے عقیدے کے خلاف پڑتی ہو تو ایسے موقع نکیر کرنا کیا ہے؟ ضروری, ورنہ بعد میں کون ملے گا, کہاں ہوگا اور کہاں اتنے لوگ جمع ہوں گے. تو اگر کوئی اس طرح کی بات کوئی کہہ دے جس سے عقیدے پر زر پڑتی ہو تو اسی موقع سے فوراً اس کی نکیر کرنا، اس کی انکار کرنا اس کا بہرحال ضروری ہے اس موقع سے. تو آپ نے فوراً کیا کہا؟ کیوں مائی بری کہ ان اللہ اکرم ہو. تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ گواہی دے رہی ہو اللہ تعالیٰ پر، اللہ تمہیں اکرام سے نوازا ہے، عزت دی تمہیں، تو تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ آگے کیا کہا؟ فقلت لی ابی انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن یکرم اللہ. تو کہا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عثمان بن مضعون جیسے لوگوں کا اکرام نہیں کرے گا، پھر دنیا میں کون شخص ہوگا جس کا اکرام اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ ہم نے دیکھا قریب سے ان کو، اگر ان کو اکرام نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کیا، ان کا اکرام نہیں ہوگا، تو پھر اور دنیا میں کون ہوگا جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکرام کرے گا، اسے عزت سے نواز دے گا. یہ فرمایا آپ نے اس کے بعد دیکھیں، فقال اما ہوا، جہاں تک مسئلہ عثمان مضعون کا، فقط جا الیقین، انہیں تو کیا آ چکی ہے، موت ان کو آ چکی ہے، دنیا جا چکے ہیں. واللہ انی لارجو لہ الخیر، اور مجھے بھی ان کے بارے میں خیر کی امید ہے. کیا کہنا چاہیے آپ کو اس کے بارے میں؟ یہ جملہ کہہ دیا، انی لارجو لہ الخیر، واللہ ما ادری وانا رسول، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ ما یفعل بہ. یہاں بھی لکھا، حجم کیا لکھا اس کی جگہ پر، بھی لکھا ہوا ہے. یہاں پر بھی بعض روایت میں بخاری کی بھی موجود ہے، اور آگے خود آ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو کیا روایت کیا ہے، میں تم تو عام افراد میں سے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود بھی مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. باقی امید اسی کرتے ہیں ہم سب. یا فرمایا ما یفعلو بھی، میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا برتا ہونا قیامت میں، خود مجھے اپنے بارے نہیں معلوم، تو پھر کسی ہما شما کے بارے میں آپ کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تو کہہ رہی ہے ام العلا کہ میں نے کہا فواللہ لا ازکی احدا بعد ابدا، اب اس کے بعد زندگی بھر میں کسی کا تزکیہ نہیں کر سکتی. کسی کے بارے میں تزکیہ کریں کہ فلاں بہت اچھا آدمی ہے، کیا زیادہ کہہ دیجئے میں فلاں کو اچھا سمجھتا ہوں، یہ کہہ ارجو آرا اور میں سمجھتا ہوں کما آ رہا ہے تو کہہ دے کہ فلاں شہادت دیں، گواہی دیں، فلاں بہت اچھا آدمی ہے، اسی لیے تزکیہ لکھتے ہیں. کیا لکھ دیتے ہیں؟ ہذا ما عندی یا ہذا ما ارا ولا ازکی علی اللہ احد، باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کسی کا میں تزکیہ کروں، یہ نہیں کہ ہمارے سامنے ظاہر ہم لکھ دیا کہ فلاں صاحب ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. نہیں باقی اخلاص مولانا یہ سب اندر کی بات اللہ پہلا جانتے ہیں، مخلص معلوم ہوتے ہیں یہاں سر، بہت ہی مخلص معلوم ہوتے ہیں. کیا جی یہ ان شاء اللہ کتاب الجہاد آخر میں آ رہا ہے، ہل یقال فلان شہید، اسی نام سے باب ان شاء اللہ ہے، ہل یقال فلان شہید. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا الليث بن له وقال نافع بن يزيد عن عفان ما يفعل به. ان کی روایت میں کیا ہے؟ ما يفعل به، ان کے بارے میں کیا ہونا ہے مجھے نہیں معلوم. وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر قال حدثنا يا ہو گیا ختم ہو گئی. تو خیر ما يفعل به کی باتیں ہیں، باقی ما يفعل به اگر ہو تو اس کی بھی توجیہ کیا ہوگی؟ کیونکہ خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولدی آدم اول میں شب کو انول قبر اول میں یدخل الجنہ، ساری چیزیں آپ نے فرمائی ہیں، تو کیسے کہہ دیا وہاں سا کہ ما ادری ما یفعل بھی، کیسے کہہ دیا اللہ سے؟ تو ایک تو سادہ سا کہہ دیجئے کیا، ہاں یہ سب بتانے سے پہلے کہا، خود آپ کو جب نہیں معلوم تھا تب آپ نے کہا تھا ما یفعل بھی، اور بعد میں آپ کو معلوم ہو گیا تو بس طرح جواب دیا، لیکن جمتا نہیں ہونا جمتا ہے. یہ تو آپ فرما رہے ہیں، تو ایک عقیدہ ہوتا ہے نا کہ خود ہمیں نہیں معلوم ہے، رسول کو بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو لوگوں دوسری توجہ کی ہے کہ براد اسے اعلیٰ وجید تفصیل، اجمالی طور پر کچھ بات معلوم ہو اور چیز ہے، لیکن رسول ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، شہدا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ اعلیٰ وجید اجمالی معلوم ہے سب، جو لوگ صالحین کے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن اعلیٰ وجید تفصیل خود مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا ہونا ہے، کن کن مراحل سے گزرنا اور کیا کیا ہونا، خود مجھے نہیں معلوم. تو کیا کہ اعلیٰ سبیر اجمال تھا یہاں پر نہیں، بلکہ جو نکیر کی اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے اعلیٰ وزیر تفصیل، تفصیل کے ساتھ کیا کیا ہونا کیا نہیں ہونا وہ خود مجھے اپنے بارے میں نہیں معلوم. باقی بہی کی روایت ہو تو واضح ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. السلام عليكم.